kolory tęczy do parwy nędzy. Do drugiego nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłościw niegrzecznemu. Rzuciłem palenie i kościół też. Do pierwszego czasem wracam, do drugiego nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłościw niegrzecznemu. W związkach to jedno, a w tych wyznaniowych to już na pewno. Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie, niby się tulę, a trzymam gardę. Nie usłyszałem w twym domu głosu, nie było głosu za wyjątkiem pogłosu. Na głowę sypano mi tam popiół, popiół, a obiecano. Papierosy jak hostie, całuje się ustami. Jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami. Kiedy krzyż ciężki i złorzeczę łzami, jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami. Za papierosami. Święty Bogu, tak Bóg świętemu, bądź miłości w niej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na tak, na nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Freddy Mercury. Idioto, oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi synku tatusia, pupilku agory. Idioto, oni nie są równi. A ty co zrobisz? Pyta się mnie ekspert internetowy. Co ty zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka oznajmi ci, że są jak oni? To co ty zrobisz? Idioto, włącz myślenie, to otchłań. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Co zrobię? To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. To otchłań. Włącz myślenie. Oni nie są równi. Normalnym ludziom. Oni nie są równi. To burza. Topisz. Idioto, co teraz robisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto, to otchłań. Oni nie są równi. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, odrobili lekcje, pouczyli się trochę. Przytulę ich mocno, ułożę do snu, powiem dobranoc. Będę życzył im pięknych snów o niegroźnej utopii, gdzie wszyscy cię szanują. Idioto, co ty teraz zrobisz? Otchłań. Idioto, synku tatusia, pupilku agory.

daleko przed siebie, czekając, co los nam da. Idę daleko i nie wiem, czy cokolwiek nam da. Ty myślę, boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,